Друга книга Самуїла, розділ 16. Ледве перейшов Давид верх гори, аж ось назустріч йому Ціва, Мерібаалів слуга, з парою нав'ючених ослів, що несли на собі 200 буханців хліба, 100 в'язанок родзинок, 100 спілих плодів і бурдюк вина. Давид спитав у Ціви: «Навіщо воно в тебе?» Ціва відказав: «Осли для царського двору до їзди, хліб і спілі плоди на харч прислузі, а вино на пиття потомленим у пустині». І питає цар: «А де ж син твого пана?» Ціва відказав цареві: «Он він зостався в Єрусалимі, бо подумав собі: сьогодні дім Ізраїлів віддасть мені батьківське царство». Тоді Давид сказав до Ціви: «Дивись, усе тепер твоє, що належало Мерібаалові». Ціва каже: «Кланяюсь тобі, щоб і надалі знаходив ласку у твоїх очах, царю мій, пане». Коли цар Давид прибув у Бахурім, був там чоловік із Саулової родини на ім'я Семей, Герів син. Він вийшов і проклинав, кидаючи камінням на Давида та на слуг царя Давида. Його ж військо і усі витязі були праворуч і ліворуч від нього. І говорив Семей, проклинаючи: «Геть, геть, мужу крові, мерзеннику! Повернув на тебе Господь усю кров Саулового дому, що ти замість нього зробив з царем. Дав Господь царство в руки Авесолома, твого сина, а тепер упало на тебе нещастя, бо ти чоловік крові». Тоді Авішай, син Церуї, каже до царя: «Чого ж то оцей здохлий собака проклинає мого пана царя? Дозволь мені піти і стяти йому голову». Та цар відказав: «Що мені і вам, сини Церуї? Якщо проклинає, бо Господь сказав йому, проклинай Давида, то хто може йому сказати, чому ти так робиш?» І каже Давид до Авішая і до всіх своїх слуг: «Дивіться, ось мій син, що вийшов з мого тіла, наставився на моє життя. То скільки більше оцей веніаминянин? Лишіть його. Нехай проклинає, бо це Господь звелів йому. Може, Господь зглянеться на моє горе і віддасть мені добром замість сьогоднішнього прокльону». І йшов Давид із своїми людьми дорогою далі. Семей же посувався узгір'ям повз нього, та йдучи, раз у раз кляв і жбурляв камінням, здіймаючи куряву. І прибув Давид і весь народ, що був з ним, і були стомлені. І там відпочили вони. Авесалом же і усі мужі ізраїльські війшли в Єрусалим. І Ахітофел теж був з ним. Прийшов Хушай, Аркій, Давидів приятель, до Авесалома і каже йому: «Нехай живе цар! Нехай живе цар!» Авесалом каже до Хушая: «Така твоя вірність до твого приятеля? Чого ж ти не пішов з твоїм приятелем?» Хушай відказав Авесоломові: «О, ні! Кого вибрав Господь та весь цей народ, і всі ці мужі ізраїльські, тому служитиму і при нім зостанусь. А втім, кому ж я служитиму? Чи не його ж синові? Як служив твоєму батькові, так служитиму і тобі». Тоді Авесалом каже до Ахітофела: «Порадь мені, що чинити?» Ахітофел каже Авесоломові: «Увійди до наложниць твого батька, яких він залишив стерегти палац. Так, бо весь Ізраїль спізнає, що ти став ненависним твоєму батькові, і скріпляться руки всіх, що з тобою». І нап'яли Авесоломові на покрівлі намет, і Авесолом увійшов до наложниць свого батька на очах усього Ізраїля. Рада ж, що її в ті дні давав Ахітофел, була така, неначе слово Бога для тих, хто звертався до нього. Такою була всяка Ахітофелова рада, як для Давида, так і для Авесолома.